Zbuciumul lăuntric al omului modern primește tămăduire de plină atunci când părintele Ioan Valentin Istrati ne explică sensul profund al tainei prin care ne recâștigăm curăția. Rănile nevăzute ale conștiinței noastre, adâncite de fuga departe de fața lui Dumnezeu, își pot găsi alinarea și vindecarea doar prin reîntoarcerea smerită la scaunul mărturisirii, locul unde cerul se apleacă spre neputința omenească. Taina înfierii și lumina botezului în viziunea părintelui Ioan Valentin Istrati. Această transformare ontologică de la începutul vieții noastre este descrisă cu profunzime de părintele Ioan Valentin Istrati, care arată noblețea chemării noastre. Spovedania este esențială pentru orice creștin, botezat în numele Preasfintei Treimii. Prin botez, omul primește un veșmânt de lumină necreată, un înger păzitor și un loc în rai, și mai ales este înfiat de Dumnezeu, devine cetățean al cerului și casnic al lui Dumnezeu, fiu al lui Dumnezeu după har. Botezul nu este un simplu ritual exterior de apartenență, ci o naștere duhovnicească prin care ființa umană este transfigurată din temelii. Bogata tradiție patristică ne învață că această haină de lumină reprezintă însă și prezența harului sfințitor în adâncul inimii, transformându-ne în temple vii ale Duhului Sfânt. Acest statut de locuitori ai cerului impune însă o responsabilitate uriașă pentru curăția lăuntrică, cerând din partea noastră o trezvie neîncetată și o atenție permanentă la mișcările minții. În vâltoarea și zgomotul vieții cotidiene, uităm adesea de această noblețe spirituală cu care am fost înzestrați. Ne lăsăm copăleșiți de griji materiale și trecem cu vederea chemarea de a trăi sfințenia în mijlocul provocărilor de zi cu zi. Este vital să ne amintim în fiecare dimineață că purtăm în noi o scânteie divină, iar grija pentru suflet trebuie să rămână mereu deasupra oricăror ambiții trecătoare. Necesitatea curățirii ritmice prin botezul lacrimilor. Explicând necesitatea imperativă a curățirii continue, părintele arată cu claritate cum se degradează acest veșmânt al sufletului. Pe măsură ce omul înaintează în viață, această haină luminoasă a vieții se întunecă din cauza păcatelor, se pătează de fără de legii și trebuie spălată mereu, în mod ritmic și conștient, prin botezul lacrimilor, adică prin sfânta taină a spovedaniei. Ea este indispensabilă pentru creșterea noastră în Hristos, așa cum este necesară curățenia casei, spălarea trupului sau igiena. Spovedania este așadar curățirea sufletului de păcate în fața lui Dumnezeu care iartă păcatele și în prezența preotului duhovnic care dă prin Duhul Sfânt sfaturile și tratamentul duhovnicesc care trebuie urmat în fiecare caz în parte. Sfinții părinți numesc adesea pocăința un al doilea botez, un botez al lacrimilor care restaurează treptat puritatea pe care am pierdut-o păcatul, oricât de nesemnificativ ar părea la prima vedere, depune o zgură duhovnicească pe oglinda sufletului, împiedicând lumina dumnezeiască să se mai reflect. Aici intervine lucrarea tainei, unde duhovnicul aplică acea economie mântuitoare menită să ridice pe cel căzut, acționând ca un medic mandatat direct de Hristos. Dacă pentru igiena trupului depunem un efort zilnic și constant, cu atât mai mult ar trebui să fim atenți la igiena noastră lăuntrică. A amâna momentul mărturisirii înseamnă a lăsa o rană ascunsă să se infecteze până când durerea devine greu de suportat. Fiecare dintre noi trebuie să-și asume un program clar de curățire, stabilind o legătură strânsă și sinceră cu duhovnicul, pentru a ne păstra inima mereu sensibilă la lucrarea harului. Asfixierea duhovnicească și consecințele îndepărtării de har. Vorbind despre durerea celor care trăiesc departe de taina iertării, părintele trage un semnal de alarmă extrem de puternic. Mii de oameni care se declară creștini nu înțeleg de ce viața lor este plină de suferință, de întuneric și de moarte. Însă de cele mai multe ori este din vina păcatelor care sufocă viața noastră și instaurează dependența de rău și de înstrăinare de Dumnezeu. Lipsa de spovedanie echivalează cu rarefierea aerului spiritual, cu asfixierea noastră duhovnicească, ca sămânța între spini și cu moartea spirituală. Starea de păcat cronic nu aduce doar o simplă vinovăție juridică, ci o adevărată îmbolnăvire a firii umane dincolo de limitele biologicului. Orice îndepărtare de izvorul vieții generează inevitabil un gol existențial, o senzație de sufocare pe care nicio consolare trecătoare nu o poate umple. Această dependență de rău se instalează treptat și pe nesimțite, paralizând voința și adormind trezvia conștiinței, ducând omul spre o amorțeală totală. Foarte mulți credincioși caută soluții pur exterioare pentru stările lor de anxietate, de tristețe profundă sau de epuizare sufletească. Uităm prea ușor că adevărata cauza lipsei noastre de pace este o conștiință încărcată de greșeli tăinuite. În loc să apelăm exclusiv la remedii lumești, primul și cel mai ferm pas spre vindecare trebuie să fie genunchiul plecat sub epitrahil, acolo unde putem respira din nou aerul curat al libertății în Hristos. Depășirea fricii și asumarea judecății mântuitoare. Abordând obstacolele psihologice majore care ne țin departe de altar, Sfinția să aduce următoarea lămurire plină de înțelegere. De cele mai multe ori, oamenii care nu s-au spovedit niciodată, sau doar în copilărie, la porunca părinților, au o frică și o rușine de spovedanie și caută tot felul de justificări pentru a evita curățenia generală din sufletul și viața lor. Rușinea de preot nu trebuie însă să fie mai mare decât rușinea pe care o vom avea în fața întregii umanități și în fața îngerilor, când se vor da pe față păcatele noastre și vom fi aruncați în focul cel veșnic. Preotul este și el un om cu siguranță păcătos și are și el nevoie de duhovnic și oricum a auzit de multe ori tot felul de păcate și poate discerne gravitatea, stăruința lor, obișnuința de a păcătui, păcatul cronic sau ocazional, însoțit de pocăință sau de indiferență, etc. Rușinea de a ne rosti căderile este privită în tradiția patristică drept o viclenie subtilă a duului rău, menită să ne țină captivi în lanțurile mândriei. Demonii ne iau rușinea înainte de a greși, pentru a ne da curaj la rău, și ne o dau înapoi dublată atunci când dorim să ne pocăim, paralizându-ne inițiativa. Preotul, deși este un om supus acelorași slăbiciuni, poartă harul preoției și primește darul de a despărți păcatul de persoană, aplicând remediul potrivit. Este o amăgire periculoasă să credem că duhovnicul ne va judeca, ne va respinge sau se va scandaliza auzindu-ne faptele ascunse. Dimpotrivă, un preot se bucură enorm când vede un suflet zdrobit care prinde curaj să se ridice din noroi. Asumarea propriei noastre vulnerabilități în fața părintelui duhovnicesc este actul suprem de demnitate creștină, gestul care zdrobește definitiv iluziile unei perfecțiuni false. Chirurgia sufletului și cauterizarea răului lăuntric. Detaliind această dimensiune terapeutică extrem de profundă a tainei, părintele arată cum lucrează de fapt iertarea. Nimeni nu simte plăcere să spună tainele întunecate ale sufletului său lui Dumnezeu. Dar el oricum le cunoaște și ne-a văzut când le-am săvârșit. Așa că rușinea de Dumnezeu trebuia să lucreze atunci când am făcut păcatul, nu când ne spălăm definitiv de el. Pocăința trebuie însoțită de lacrimi de regret, de hotărârea de a nu mai păcătui, de refuzul păcatului, de conștiința friabilității și slăbiciunilor noastre. Este un moment de ardere interioară a spinilor păcatelor noastre, de cauterizare a răului din noi. Spovedania este o operație dureroasă, dacă e oanestă și totală, prin care se extirpează din noi izoarele răului, ocaziile, prejudecățile, complexele și catalizatorii păcatului. În acest moment de chirurgie duhovnicească, Dumnezeu transformă în neființă păcatele noastre, le șterge din memoria sa infinită, prin iubire și ne dăruiește puterea Duhului Sfânt de a nu le mai repeta. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea despre spovedanie, dacă nou ne amintim de păcatele noastre, Dumnezeu le va uita, iar dacă noi le vom uita, Dumnezeu și le va aminti. Mărturisirea sinceră provoacă o durere necesară și salutară, un bisturiu duhovnicesc aplicat peste voia proprie infectată de orgoliu. Această ardere interioară reprezintă de fapt lucrarea focului necreat al iubirii divine, care mistuie patimile fără a nimici persoana. Faptul că într-un astfel de context duhovnicesc creatorul alege să șteargă faptele noastre din memoria sa este suprema dovadă a milei sale nemărginite. Nu trebuie să ne ferim de lacrimi sau de tremurul glasului atunci când stăm în fața altarului recunoscându-ne starea de cădere. Acestea sunt sângele sufletului care plânge pentru că s-a îndepărtat de casa Tatălui Ceresc. Când simțim că ne doare rușinea sau regretul, trebuie să ne bucurăm lăuntric, căci acesta este semnul viu că sufletul nostru a început să se trezească și să răspundă la tratamentul marelui doctor. Rânduiala păcii și biruirea fricilor. Pentru a face primii pași spre această lucrare tainică, mai ales după o lungă absență, părintele ne recomandă un prim mijloc concret. 1. Vorbește cu părintele duhovnic. O discuție în prealabil, înainte de spovedanie, este în măsură să alunge temerile, prejudecățile și părerile despre o asemenea sfântă taină. O discuție liberă și degajată înseamnă și o pregătire mentală pentru mărturisirea păcatelor. Duhovnicul îți poate spune ce rugăciuni să spui înainte de spovedanie, unde găsești un ghid de spovedanie, etc. Relația dintre păstor și cel păstorit nu se poate rezuma exclusiv la momentul liturgic al rostirii dezlegării. Păstorirea sufletelor presupune o cunoaștere reciprocă, o deschidere a inimii prin care se pune temelia unei încrederi depline, necesare pentru un discernământ corect. Această primă apropiere are rolul de a spulbera fobiile insăflate de duul lumii și de a netezi calea aspra pocăinței. Dacă simți că presiunea emoțională este prea mare, cere-i preotului tău o simplă discuție de cunoaștere în afara orelor obișnuite de slujbă. Într-un mediu pașnic, îi poți împărtăși frământările tale și poți prin primele sfaturi despre cum să te pregătești lăuntric. Această abordare elimină teama de necunoscut și te familiarizează cu blândețea celui care se va ruga pentru mântuirea ta. Rugăciunea pregătitoare și reconcilierea cu Dumnezeu. Continuând seria îndrumărilor de mare folos, același duhovnic atrage atenția asupra nevoii de pregătire nevăzută. 2. Citește rugăciunile pentru spovedanie. Mărturisirea este un exercițiu spiritual complex, care merge la rădăcinile căderilor noastre spirituale. Ce altă cale mai bună pentru reconcilierea noastră cu Dumnezeu poate fi decât rugăciunea? Ea aduce și o sensibilitate și o atenție sporită pentru momentul mărturisirii, o simțire a efectelor răului în viața noastră, un dor de Dumnezeu și de curăție și o plângere interioară în care păcatele sunt respinse din suflet și apare hotărârea de a nu mai păcătui. Dumnezeu poate ierta orice păcat dacă ne spovedim sincer și dacă urmăm tratamentul prescris de doctor. Fără o încălzire a inimii prin așezarea în fața lui Dumnezeu, actul spovedaniei riscă să se degradeze într-o simplă enumerare formală de acțiuni exterioare. Pravila de rugăciune dinaintea mărturisirii este rânduită tocmai pentru a zdrobi împietrirea inimii, chemând harul mângâietorului să lumineze ungherele ascunse ale minții noastre. Din această stare de priveghere se naște acea plângere interioară absolut necesară dobândirii iertării depline. Alocați măcar câteva zile de liniștire înainte de a te așeza sub patrahir, citind pe îndelete canonul de pocăință către Mântuitorul sau rânduiala specială din Cartea de Rugăciuni. Vei observa cum, în lumina rugăciunii, lucruri pe care le considerai minore încep să capete greutatea lor reală. Această statornicie te va feri de formalism și îți va umple inima cu un dor sfânt după curăția pierdută. Meditația lucidă și examenul riguros de conștiință. Despre importanța unei analize interioare minuțioase, Părintele ne povățuiește în felul următor. 3. Meditează asupra păcatelor tale. O perioadă de bilanț interior, de gândire retrospectivă și anticipativă asupra vieții noastre, amintirea vieții de păcat și hotărârea de a abandona vechea viață, un clasament interior al căderilor noastre, de la păcatele mici până la cele omorâtoare de suflet, sunt necesare înainte de vorbirea cu Dumnezeu. Inima ușurată de rugăciune simte mai acut nevoia de pocăință. La acest stadiu se află surogatul de spovedanie din confesiunile protestante, în care vorbirea cu Dumnezeu este anulată și rămâne doar o introspecție mentală, inutilă din punct de vedere haric. Unii oameni se ghidează cu decalogul, alții cer ca duhovnicul să le pună întrebări. Cel mai indicat este însă un ghid de spovedanie, unde putem găsi toate păcatele posibile. Autoanaliza duhovnicească nu este vreo tehnică de relaxare psihologică, ci un examen riguros, făcut cu trezvie sub privirea directă a Mântuitorului. Biserica a delimitat mereu acest proces luminat de har de o simplă introspecție umană sterilă, care, rămasă doar la nivel mental, nu aduce eliberarea ontologică a firii. Utilizarea unui îndreptar bun sfarmă iluziile mândriei și ne ajută să identificăm rădăcinile subtile ale patimilor care ne consumă viața. Este de un real folos să-ți notezi pe o foaie gândurile, acțiunile sau vorbele care îți apasă conștiința, pe măsură ce te cercetezi în liniște. Această metodă te va ajuta să nu omiți aspecte importante atunci când emoția sfântă a momentului te-ar putea copăleși în fața altarului. Fii aspru cu tine însuți în faza de pregătire, refuzând să-ți găsești circumstanțe atenuante, pentru ca Dumnezeu să fie bâlând cu tine la judecata tainei. Străpungerea inimii și tăierea rădăcinilor răului. Condiția centrală pentru primirea iertării, potrivit părintelui Ioan Valentin Istrati, rămâne starea lăuntrică profundă. 4. Să ai o inimă plină de regret. Apropierea de scaunul spovedaniei înseamnă un pas spre Dumnezeu. Lepădarea de păcate și de patim trebuie făcută însă cu străpungerea inimii, cu regret pentru răul pe care l-ai săvârșit, cu dorința de a vindeca rănile din sufletul tău, care îl întristează pe Hristos. Modelul de pocăință este vameșul din parabola Mântuitorului. Așadar, smerenia, pocăința, privirea înspre pământ, realismul pentru neputința sufletului tău, conștiința păcătuirii, dar și speranța iertării, dorul după virtute, făgăduința de a păstra lumina în suflet, toate acestea sunt necesare pentru o spovedanie sinceră. Vindecarea de păcat înseamnă lepădarea lui, dar și o perpetuă atenție pentru a nu cădea din nou în același întuneric. Părintele duhovnic trebuie să audă ce este putred și rău, nu ceea ce este bun. Spovedania nu este povestea vieții noastre, ci examenul de extirpare a păcatului și a răului din sufletul nostru. Străpungerea inimii constituie temelia pocăinței ortodoxe, atitudinea esențială prin care credinciosul se aliniază cu smerenia vameșului justificat de Dumnezeu. Fără această zdrobire a orgoliului, actul liturgic riscă să alunece într-o spălare superficială a conștiinței, lipsită de rod haric veritabil. Duhovnicul nu trebuie să audă realizările noastre umane, ci strigătul de durere pentru ruptura de Părintele Ceresc, singurul care atrage lumina vindecării. Când te afli sub epitrahil, lasă imediat deoparte orice tentație de a te pune într-o lumină favorabilă în fața preotului. Nu oferi contextul larg al vieții tale doar pentru a scuza subtilă cădere, ci exprimă-ți cu durere recunoașterea vinovăției de pline. Păstrează în minte hotărârea de a fugi de toate situațiile care te-au dus spre păcat, punând astfel un scut de protecție în jurul harului pe care urmează să-l primești. Claritatea și concizia în fața altarului. O regulă de aur privind modul concret de a ne rosti greșelile este evidențiată de același duhovnic. 5. Fii concis. În timpul spovedaniei, toate păcatele trebuie descrise pe scurt, fără a apela la circumstanțe și amintiri colaterale sau în amănunte particulare. Părintele duhovnic poate pune întrebări pentru a vedea gravitatea păcatului. Totuși, mărturisirea nu trebuie să fie prea general, pentru a permite duhovnicului să vadă amplitudinea și înrădăcinarea omului în păcat, sau dimpotrivă. Dincolo de aspectul practic, a vorbi prea mult și prea în detaliu despre o patimă trupească sau sufletească atrage riscul reactivării ei în memorie și al întinării imaginației. Concizia denotă asumare totală, arătând că penitentul refuză să-și mai apere imaginea prin invocarea unor detalii colaterale care l-ar disculpa. În același timp, a te ascunde în spatele unor generalități vagi blochează discernământul preotului, lăsându-le fără datele necesare pentru o tămăduire reală. Când vorbești despre faptele tale, numește-le exact și direct, fără a le îmbrăca în povești kilometrice despre ce au făcut alții. Spune am judecat și am jignit, fără să adaugi o listă întreagă cu motivele pentru care celălalt merita reacția ta. Păstrând acest echilibru sfânt între detaliu și generalitate, îi permiți părintelui tău duhovnicesc să-ți ofere acel cuvânt de viață care taie direct la rădăcina problemei tale. Asumarea adevărului brut și refuzul scuzelor. Adevărul curat, lipsit de cosmetizări verbale, este un imperativ spiritual, fapt subliniat de părintele în continuare. 6. Fii clar. Nu încerca să eufemizezi sau să spui unui păcat altfel decât se numește el. Expresii de genul am fost ispitit, am căzut etc. nu înseamnă nimic în economia examenului și a iertării. Denumirea corectă și fără menajamente a bolii noastre duhovnicești este primul gest de alungare a minciunii din suflet. Eufemismele sunt pur și simplu măști subțiri pe care orgoliul încearcă să le lipească peste rănile deschise, amăgindu-ne că starea noastră nu ar fi chiar atât de critică. Fără această onestitate tăioasă, actul iertării este lipsit de materia sa de lucru, iar noi rămânem închiși în propria noastră amăgire. Fii extrem de precaut cu vocabularul pe care îl folosești pentru a-ți descrie stările și faptele reprobabile. Refuză tendința umană de a îndulci gravitatea unei trădări sufletești folosind formulări poetice sau victimizante, care te fac să pari doar o victimă circumstanțelor. Spune lucrurilor pe nume cu maximă fermitate, căci tocmai această lovitură dată propriei imagini deschide calea către o vindecare fără rest. Mărturisirea integrală. Condiția tămăduirii. Avertizând asupra unui pericol extrem de des întâlnit, același slujitor al altarului ne previne. 7. Spovedește-te complet. Este important să spui toate păcatele, fără a ascunde ceva. Scopul spovedaniei nu este de a arăta bine la chestionar, ci de a scăpa de păcate și de a afla adevărul despre noi. Este inutil să mergi la doctor fără să-i spui și să-i arăți ce te doare, ci altceva. A ascunde adevăratele simptome este echivalent cu perpetuarea bolii și cu agravarea ei. A omite un păcat înseamnă că spovedania este incompletă. Ascunderea voită a unui păcat transformă sfânta mărturisire dintr-un act vindecător într-o sfidare la adresa harului dumnezeiesc. Învățătura bisericii ne spune ferm că o spovedanie ciuntită din cauza rușinii anulează complet iertarea și pentru celelalte greșeli recunoscute, adăugând păcatului inițial pe cel al fățărniciei. Harul nu poate opera în inimii duplicitare, ci pretinde o predare necondiționată a întregului nostru întuneric interior la picioarele lui Hristos. Nu permite fricii să-ți sufoce glasul exact atunci când trebuie să-ți aduci la lumină cele mai apăsătoare taine ale vieții. Gândește-te mereu că acel secret pe care încerci să-l ții ascuns este cel care ți-o otrăvește cel mai mult zilele și te ține departe de liniște. Dacă rușinea este paralizantă, mărturisește-o pe ea prima, spunând sincer preotului cât de greu ți este să vorbești. Această sinceritate îți va oferi forța de a merge până la capăt. Asumarea canonului ca tratament dătător de viață. Despre importanța ascezei vindecătoare ulterioare, Sfinția sa explică dintr-o perspectivă cu totul luminoasă. 8. Primește canonul cu credincioșie și împlinește-le. Epitimia sau canonul nu este nici de cum o pedeapsă pentru păcat, ci un medicament care alinează durerea și vindecă rănile interioare ale sufletului. De obicei, canonul trebuie să fie proporțional cu păcatul. Rugăciuni, milostenie, metanii, post etc. Canonul poate fi și oprirea temporară de la Sfânta Împărtășanie, dacă gravitatea păcatelor o cere. Canonul este o realitate flexibilă, care depinde de la caz la caz și este destinat accentuării atenției penitentului la adevărata viață duhovnicească. Viziunea legalistă care socotește canonul o pedeapsă pentru infracțiuni este o deșartă rătăcire, cu totul străină de duhul curat al ortodoxiei. Epitimia reprezintă, în esență, o terapie asumată prin care voința, slăbită de atâtea căderi, este antrenată să rămână statornică în bine. Prin această rânduială flexibilă și precis dozată, sufletul este ajutat să treacă de la starea de convalescență la o trăire viguroasă și sănătoasă a legăturii sale cu Dumnezeu. Când primești o pravilă, fie că este o rugăciune zilnică, o rânduială de metanii sau un timp de postire, îmbrățișează acest efort cu toată inima. Nu privi această ascultare ca pe o corvoadă, ci ca pe rețeta precisă prin care Mântuitorul alege să te readucă la viață. Fă-ți un program strict pentru a duce la bun sfârșit făgăduința, căci disciplina canonului va construi în tine acel zid de foc care te va proteja de ispitele viitoare. Metanoia și înnoirea adâncă a minții. Explicând ce se întâmplă dincolo de momentul ridicării de sub patrahir, Părintele Ioan Valentin Istrati adaugă: 9. Spovedania este un nou început. Păcatele mărturisite sunt iertate de Dumnezeu, dar rănile pe care le-au cauzat sufletului rămân în suflet. Ele trebuie vindecate prin rugăciune și canon, dar și printr-o prezență ritmică și atentă la scaunul de spovedanie, pentru a eradica rădăcinile și prilejurile de păcătuire. A trata păcatul fără a lua în considerare izvorul lui este echivalent cu a trata efectele, fără a înlătura cauza bolii. Spovedania nu este un sfârșit, ci un început de viață nouă. Pocăința, metanoia, înseamnă schimbarea minții, a modului de viață și al felului de a simți, în colaborare strânsă cu harul lui Dumnezeu. Taina iertării nu are ca scop doar aducerea omului la starea de dinaintea căderii, ci este declanșatorul unei dinamici a sfințirii neîntrerupte. Această metanoia, tradusă prin prefacerea radicală a gândirii și a simțirii, necesită o conlucrare neobosită între libertatea omului și lucrarea sfințitoare a Duhului Sfânt. Fără extirparea pricinilor care alimentează răul, voința riscă să se întoarcă repede la vechile sale obiceiuri destructive. Plecând din biserică, fii conștient că abia din acel moment începe adevărata ta luptă duhovnicească. Rănile rămase deschise vor fi imediat ținta unor noi asalturi, motiv pentru care trebuie să eviți cu desăvârșire contextele, mediile și persoanele care ți-au facilitat căderile anterioare. Renunțarea la pricinile păcatului este singura garanție că pocăința ta nu a fost doar o emoție de moment, ci o întoarcere fermă către Hristos. Privegherea neîntreruptă și statornică în bine. La finalul acestui parcurs profund luminos, îndemnul suprem al Părintelui este axat pe ritmicitate. 10. Spovedania este o realitate care trebuie repetată frecvent. Pentru a curăța sistematic sufletul și pentru a crește spiritual, omul are nevoie de spovedanie, cum are nevoie de spălarea trupului. Odată cu abandonarea vechilor păcate, omul devine mai atent și la nuanțele întunecate ale vieții, spovedește nu numai faptele rele, ci gândurile, intențiile, ideile, care ar putea aduce întuneric în viața sa. Așa că un om cu o viață spirituală avansată, odată cu smerenia, întărește și aprofundează spovedania, ca întâlnire cu Dumnezeu și ca bilanț interior al sufletului până la judecata lui Dumnezeu. Progresul duhovnicesc aduce întotdeauna cu sine o ascuțire a simțurilor lăuntrice, o finețe a conștiinței care începe să respingă chiar și cea mai mică umbră de gând viclean. Această trezvie continuă mută lupta din planul faptelor grosiere în cel nevăzut, al intențiilor ascunse ale inimii. Astfel, mărturisirea repetată nu este o corvoadă obsesivă, ci o permanentă ajustare a sufletului la curăția absolută a lui Dumnezeu, o pregătire lină pentru marea întâlnire. Nu aștepta doar perioadele marilor posturi pentru a căuta harul dezlegării, ci mergi regulat la duhovnicul tău pentru a tăia răul din faza de gând. Fii atent la acele mișcări aparent inofensive de invidie, de cârtire sau de mândrie subtilă care îți umbresc zilele, aducându-le imediat în lumina iubirii lui Hristos. Această prezență ritmică în fața altarului îți va asigura o statornicie de neclintit în fața ispitelor viitoare. Împărtășește cu noi din experiența ta duhovnicească legată de această taină, lăsând un gând la secțiunea de comentarii de pe site-ul Gânduri din Ierusalim, pentru a ne zidi împreună pe calea mântuirii.